tylko 2899. Teraz za 2699 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wybiła właśnie ósma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Inwestycje w wojsko mają przyspieszyć. Pomoże w tym specjalna ustawa, którą zajmie się rząd. Są nieprawidłowości, będą zawiadomienia. NIK wyśle je do prokuratury po kontroli w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mieszkańcy Głuchowa chwalą projekt nowego mostu. Stary zniszczyła ubiegłoroczna powódź, nowy ma być za rok. Ta ustawa ma trzykrotnie przyspieszyć inwestycje w wojsku i w przemyśle zbrojeniowym. Rząd zajmie się projektem ułatwiającym inwestycje w obronność. Chodzi przede wszystkim o budowę instalacji Tarczy Wschód na granicy. Założenia projektu związanego z obronnością ministrowie poznali miesiąc temu. Premier Donald Tusk mówił wówczas, że rozwiązania budzą sporo emocji, ale jak dodał, rząd będzie bezwzględny. Zaznaczył, że chodzi o to, aby inwestycje dotyczące fortyfikacji, zabezpieczenia granicy i przemysłu obronnego nie były spętane nadmiernymi przepisami biurokratycznymi. Ten biurokratyczny gorset utrudnia, na pewno bardzo spowalnia proces inwestycji i to się musi skończyć. Ustawa zakłada między innymi, że do strategicznych inwestycji związanych z obronnością nie będzie stosowane prawo zamówień publicznych. Dzięki temu skrócony zostanie czas wyłaniania wykonawców projektu i robót budowlanych. To przełoży się z kolei na czas realizacji inwestycji. Projekt przewiduje również możliwość wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem. W ustawie zapisano także regulacje dotyczące uznania danej inwestycji za strategiczną. Decydować o tym będzie minister obrony. Sylwia Białek, Polskie Radio. NIK ogłosi wyniki kontroli wydatków Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Instytucja była pod lupą Izby ponad pół roku. Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Mariański zapowiada zawiadomienia do prokuratury, które mają dotyczyć byłego kierownictwa Rządowej Agencji. Możemy powiedzieć, że widzimy mnóstwo nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Przede wszystkim mówimy tutaj o wydatkach na zakupy i gospodarowaniu całym majątkiem, który był kupiony w ramach czy to zakupów covidowych, czy też innych. Onet, który dotarł do wyników kontroli NIK-u, opisuje, że spółka sąsiada wiceprezesa agencji Marcina Wasilewskiego zarobiła na współpracy z nią 10 milionów złotych. Od firmy najpierw kupiono ciągniki siodłowe, następnie te same auta jej wynajęto, by podpisać z nią umowę na świadczenie usług transportowych. W ocenie Donalda Trumpa propozycja Unii Europejskiej zniesienia ceł na samochody i towary przemysłowe stanowi zbyt małe ustępstwo wobec USA. Amerykański prezydent powtórzył, że wspólnota została stworzona, by wyrządzić krzywdę Stanom Zjednoczonym. Podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym Donald Trump został zapytany o propozycję zerowych stawek celnych przedstawioną przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Prezydent USA uznał ją za niewystarczającą. Unia Europejska zawsze była twarda wobec nas. Została stworzona, by wyrządzić szkody Stanom Zjednoczonym, jeśli chodzi o handel. Trump narzekał na bariery handlowe ze strony Europy. Unia Europejska była dla nas bardzo zła. Nie biorą naszych samochodów, nie biorą produktów rolnych, nie biorą praktycznie niczego. Prezydent USA powiedział, że wiele krajów chce podjąć negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie powiedział, czy i kiedy podejmie rozmowy z Unią Europejską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za rok Głuchołazy mają mieć nowy most. Będzie miał 52 metry długości i 17 metrów szerokości. Zmieszczą się dwa pasy ruchu i dwa chodniki. Przeprawa nie zawiera podpory pośredniej. Mieszkańcy Głuchołaz zaznaczają, że to jedyne słuszne rozwiązanie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Przecież no ile razy będzie się to wszystko o te przęsła zahaczało. Te drzewa i te gałęzie i to wszystko, co płynie. A to na pewno nie jest koniec z tą wodą dużą. Chyba dobrze, nie? Bo to, co wcześniej było, to była tragedia zawsze. Dwa razy było tak przecież, 9-7 i teraz. Co nie zrobią, to jest źle, także oby było tylko lepiej, tak jest. Most ma kosztować około 20 milionów złotych. Ponad 200 młodych wykonawców z 27 krajów na jednej scenie. Wieczorem w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a jutro w Filharmonii Narodowej w Warszawie zabrzmi w ich wykonaniu Symfonia C-moll Zmartwychwstanie Gustawa Malera, zapowiada Dominika Olender z Narodowego Centrum Kultury. utwór wyjątkowy, u którego początków leży lektura Dziadów, naszego wielkiego dramatu romantycznego. To był zalążek, który zainspirował kompozytora do dalszego pisania. No i zabrzmi on w wykonaniu European Union Youth Orchestra, która połączy siły tego dnia z Polską Orkiestrą Symfonia Juventus oraz Polskim Narodowym Chórem Młodzieżowym. Wszystko się zadzieje pod batutą Suzanny Malki i stowarzyszeniem dwóch wspaniałych solistek, Heidi Stauber i Małgorzaty Walewskiej. Dominika Olender przypomina, że jednym z priorytetów polskiej prezydencji jest wspieranie młodych twórców i artystów jako przyszłości europejskiej kultury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, czas na sport, Norbert Michalak. Niespodzianka w Niepołomicach. Miejscowa Puszcza zdobyła ważny punkt w walce o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Podopieczni trenera Tomasza Tułacza rzutem na taśmę zremisowali z Rakowem Częstochowa 1-1. Rozczarowania po meczu nie krył szkoleniowiec Rakowa Marek Papszun. Dostaliśmy bramkę, która pozbawiła nas zwycięstwa w ostatniej akcji meczu. To zawsze jest bolesne, natomiast dla mnie najgorsze jest to, że no, powinniśmy zamknąć ten mecz wcześniej, nie doprowadzić do takiej sytuacji, bo znaliśmy przeciwnika, wiedzieliśmy, jak będzie wyglądał mecz, no i on wyglądał tak jak miał wyglądać. I niestety nie ustrzegliśmy się tych błędów w pozostałych fragmentach. Mimo tych błędów liderem tabeli jest Raków, drugie miejsce zajmuje Lech Poznań, a trzecia jest Jagiellonia Białystok. Ze spraw piłkarskich jeszcze Liga Włoska. Bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Skorupski z powodu kontuzji musiał opuścić boisko w pierwszej połowie meczu Bolonii z Napoli. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Skorupski w klubie z Bolonii jest ważnym punktem drużyny. W tym sezonie wystąpił w 32 meczach w klubowych rozgrywkach i 11 razy zachował czyste konto. W reprezentacji Polski jak na razie jest numerem 1. W polskim boksie kobiety rządzą po srebrnym olimpijskim medalu w Paryżu Julii Szeremety, co do tego nie ma wątpliwości. Potwierdził to jeszcze Puchar Świata w Brazylii, z którego Polki przywiozły aż 7 medali, w tym 2 złote Wiktorii Rogalińskiej i Barbary Marcinkowskiej. Te medale się dziś przewijały, brązowy, srebrny, ale tego złota zawsze mi brakowało do kolekcji. Ostatnie przygotowania teraz miałam naprawdę ciężkie i to pokazuje, że idę w dobrym kierunku i że to się sprawdza. Mówiła Barbara Marcinkowska. W Brazylii walczyli też panowie. Polacy do kraju wrócili z 4 medalami. Kwiecień, plecień. Na przykład w Zielonej Górze powinno być dziś dość słonecznie do 12 stopni Celsjusza, a już na przykład w Nowym Targu pochmurno i do 3 stopni. Gdzie spodziewać się deszczu i ewentualnie deszczu ze śniegiem? Przede wszystkim na południowym wschodzie kraju. A na obszarach podgórskich i wysoko w Karpatach będzie padał śnieg, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 do 10 nawet centymetrów. Autopromocja. 63. urodziny Trójki. W ustawionym konkursie piosenki udział wzięli Alicja Majewska. Panie Wasowski, panie Przybora, bardzo brakuje tu was, panie Przybora. Magda Umer. Nikt otuchy nie doda, cienie kłębią się gęściej. Mela Koteluk. Lubię, kiedy patrzysz na mnie. Wszystkie, nie tylko urodzinowe, koncerty do obejrzenia na YouTubie Trójki i stronie trójka.polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Ogródki działkowe gatunkiem zagrożonym, zwłaszcza w kontekście wpisywania ich do planów ogólnych w gminach. A takie plany muszą powstać do połowy przyszłego roku. 2 2 i 7 3 w tej sprawie. Jestem też radnym w gminie wiejskiej, co prawda, ale nie wyobrażam sobie, żeby polikwidować działki ogrodnicze i zagłosować przeciwko tym mieszkańcom, co no mają jakąś odskocznię, jakieś hobby, trochę ruchu, bo to z reguły starsi ludzie. Nie wyobrażam sobie tego, żeby kosztem tych mieszkańców powstały jakieś budynki czy deweloperka. Ja też sobie nie wyobrażam, ale wyobrażam sobie, że są tacy, którzy sobie wyobrażają. 2 2 i 7 3 w tym temacie także zapraszamy dziś do dyskusji. Katarzyna First-Wojtkowska, Karolina Gonet, Michał Kowarski i Robert Grządowski. Będziemy tu z Państwem jeszcze do 9:00. Feel the piszą państwo w listach. A kto to tak fajnie gra? To The Verve. Love is Noise. Zapraszamy do kanałów internetowych Trójki na transmisję wideo teraz, bo jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jacek Dibuła, adwokat, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pełnomocnik Geralda Birkfellnera, biznesmena, który w sprawie dwóch wież się jego nazwisko pojawia, oskarża Jarosława Kaczyńskiego między innymi o to, że się z nim nie rozliczył. Pan był wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, współpracownicy Jarosława Kaczyńskiego. Czy z tego przesłuchania pańskiego i z pańskiego punktu widzenia podczas przesłuchania Barbary Skrzypek w sobotę, później w środę, a w sobotę pani Barbara Skrzypek zmarła. Czy tam doszło do jakiejś nieprawidłowości? To było takie przesłuchanie bardzo typowe, ale przede wszystkim ono nie dotyczyło pani Skrzypek. Dlatego, bo to przesłuchanie było związane z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa przez pana Jarosława Kaczyńskiego. I teraz pani Skrzypek nie była w tym potencjalną podejrzaną osobą, która mogła w jakikolwiek sposób mieć problemy z tego przesłuchania. Ona po prostu miała opowiedzieć, co widziała pracując na Nowogrodzkiej. I ona nie miała przede wszystkim ani żadnego powodu, żeby się obawiać o siebie, ale też nie było żadnej sytuacji, która by mogła taki strach spowodować. To, co się wydarzyło po jej śmierci, po prostu było takim trochę typowym zachowaniem dla osoby potencjalnie podejrzanej czy oskarżonego. Dlatego, bo skoro pan już wywołał to, co się wydarzyło po śmierci Barbary Skrzypek, to Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość krzyczą morderca, morderca do Romana Giertycha. Giertych jest drugim pełnomocnikiem Birkfellnera, tego austriackiego biznesmena, razem z panem. Na tym przesłuchaniu Barbary Skrzypek był jego adwokat z kancelarii, jego nie było. Jak pan odbiera te słowa? To jest najbardziej typowa próba odwrócenia uwagi od tego, co powinno być rzeczywistym zainteresowaniem opinii publicznej. I to mu się w jakiś sposób udało, bo niech pani redaktor zobaczy. My rozmawiamy o tym, czy w przesłuchaniu, z którego jest protokół, w którym było kilku prawników, które zostało przeprowadzone w idealny sposób, gdzie nic się nie wydarzyło, nagle od dwóch tygodni cała Polska dyskutuje o czymś, co jest oczywiste. Natomiast nie rozmawiamy o rzeczy podstawowej, dlaczego Kaczyński o tym krzyczał. A krzyczał dlatego, bo obawia się odpowiedzialności. Chyba to jest rzeczywisty problem do rozmowy publicznej, czy polityk powinien zapraszać do siebie bankiera, który ma finansować jego inwestycje z banku publicznego. Pan mówi o prezesie PKO SA Michale Krupińskim, który przyszedł na Nowogrodzką do prezesa partii rządzącej, żeby rozmawiać o kredycie. To jest jeden elementów. Przecież tam wchodzą w grę przekazywane koperty, zmuszanie biznesmena do dawania politykowi pieniędzy. No tam jest... Ale panie mecenasie, zaraz do tego przejdziemy, ale chcę pana zapytać jeszcze o samo przesłuchanie, bo Jarosław Kaczyński i politycy PiS powtarzają, że pani Skrzypek nie miała kontaktu ze swoim pełnomocnikiem, nie miała telefonu, że była zestresowana po przesłuchaniu i wykończona. Czy pan miał takie wrażenie? Bo pan był podczas tego byłem przesłuchania. Byłem i dlatego ja mogę powiedzieć tylko, że nie warto kłamać, bo kłamstwo ma krótkie nogi, a pan prezes Kaczyński po prostu kłamie, a może nie kłamie, tylko wymyśla, bo jego tam nie było. Natomiast... Ja czytałam protokół z tego przesłuchania i w protokole nie ma nic na temat, żadnych uwag na temat przebiegu, ale Kaczyński mówi, że ten protokół został sfałszowany. No ale podobno pana, znaczy ja nie widziałem tam pana Kaczyńskiego, a pan Kaczyński mówił, że nie rozmawiał z panią Skrzypek o przebiegu tego przesłuchania. Mówił tylko, że rozmawiał z nią o zdrowiu, czyli z jednej strony mówi, że nic nie wie na temat przesłuchania, z drugiej strony mówi, że protokół był sfałszowany, no co wskazuje na to, że chyba pan prezes nie do końca wie, co mówi, tylko mówi to, co jest mu wygodnie powiedzieć. Natomiast prawda była taka, że zgodnie z prawem pełnomocnik nie został dopuszczony. Pełnomocnik mógł powiedzieć, że będę składał zażalenie, wnoszę o wstrzymanie tej czynności do czasu rozpatrzenia zażalenia. Nie zrobił tego. Poszedł. Powiedział, że będzie czekał, aż się przesłuchanie skończy na swoją klientkę. W pewnym momencie, gdy została ogłoszona przerwa, jego nie było, bo gdzieś był na dole i pani Barbara Skrzypek mogła iść do po telefon, zadzwonić, gdzie by miała ochotę. Mogła odnaleźć swojego pełnomocnika, ale wybrała rozmowę ze mną. I żeśmy sobie, zresztą sama mnie zagadnęła i żeśmy, to była przemiła osoba tak naprawdę. I myśmy przez 20 czy pół godziny rozmawiali, no taki small talk codzienny, to znaczy opowiadała o swoich marzeniach podróżniczych, o ich fascynacji Indiami. Ja jej opowiadałem o moich wrażeniach z Azji, czyli gadaliśmy o podróżach. Potem ja ją spytałem, jak ona odbierała kabaret Ucho Prezesa. Ona powiedziała, że bardzo fajnie odbierała rolę pani Basi słynnej. I że bardzo chwaliła tą aktorkę. Potem żeśmy omawiali odbiór przez prezesa pana Roberta Górskiego. Rozmawialiśmy o aktorze, który Błaszczaka i tak dalej, i tak dalej. Czyli jak rozumiem, nie wydarzyło się nic takiego, o czym mówią politycy PiS-u. To była bardzo fajna, przyjacielska rozmowa i ja muszę powiedzieć, że ja się spodziewałem no trochę kogoś diabolicznego na tym przesłuchaniu, no bo jednak pani Basia Kultowa była przedstawiana no, jako taka siła sprawcza całego Prawa i Sprawiedliwości, no, twórcę wielu karier. No, troszeczkę takiego spodziewałem się charakteru maciawelistycznego. A tutaj spotkałem bardzo otwartą osobę, która nawiązywała kontakty. Rozmawiała, oczywiście to mogła być jakaś gra, ale w każdym razie na zewnątrz była taka niesłychanie promienna, uśmiechnięta, lojalna i żeśmy sobie najzwyczajniej na świecie gadali. To teraz przejdźmy do meritum. Skoro podczas tego przesłuchania według pana relacji nic się nie wydarzyło takiego, o czym mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby pani Barbara była zestresowana i wykończona, chcę pana zapytać o kopertę dla księdza Sawicza. Gerald Birkfellner zeznawał, że Jarosław Kaczyński poprosił go, żeby wypłacił z banku 50 tysięcy złotych, i te pieniądze jemu przekazał, a on miał wręczyć te pieniądze księdzu Sawiczowi, który był w fundacji zarządzającej spółką Srebrna. Jak rozumiem, te pieniądze miały być za zgodę na te inwestycje dwóch wież, tak? To znaczy wchodzimy troszeczkę w sferę tajemnicy postępowania i wchodzimy też w sprawę strategii, powiedzmy, oskarżycielskiej, więc mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście w przestrzeni publicznej pojawił się wątek przekazania tych pieniędzy, które miały trafić do księdza w zamian za jakieś jego pozytywne decyzje co do projektu wybudowania dwóch wież. Natomiast jak to będziemy jako oskarżyciele oceniać z punktu widzenia pewnych rozstrzygnięć prawnych, to no, na ten temat nie chciałbym rozmawiać, bo z jednej strony oczywiście jako... Pani prokurator Ewa Wrzosek była gościnią w naszym podcaście politycznym Strefa Wpływów i powiedziała, że ksiądz Sawicz został przesłuchany. Czy on potwierdził, że dostał łapówkę od Jarosława Kaczyńskiego? To jest właśnie ten moment, kiedy prawnik milczy, bo ja mogę komentować pewne rzeczy, nie mogę mówić o tym, co się wydarzyło w czasie przesłuchania. Pan Sawicz był przesłuchiwany jako pierwszy, zajął pewne stanowisko procesowe, no i dopóki te jego zeznania nie zostaną ujawnione w sądzie, one są tajemnicą, takie są zasady i ja wiem, że tutaj no, pani redaktor może mnie kusić, żeby to ujawnić, ale to jest zagrożone karą pozbawienia wolności, bo przepis wyraźnie mówi, że kto publicznie ujawnia materiały z postępowania podlega karze, więc na tym panie mecenasie, w takim razie do sprawy dwóch wież jeszcze wrócimy w internetowej dogrywce. Chcę pana zapytać o kwestie postępowań, które mają trafić przed Trybunał Stanu. Jeszcze posłowie mówią Koalicji Obywatelskiej, że jeszcze w kwietniu istnieje szansa, że Sejm przegłosuje finalny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego. 91 świadków zgłosił do przesłuchania. Czy Trybunał Stanu jest przygotowany na tę sprawę? No, Trybunał Stanu jest bardzo rzadko poddawany próbie, bo ostatnia sprawa, którą rozpatrywał Trybunał Stanu, to jest sprawa ministra Wąsacza i ona zakończyła się umorzeniem, więc praktycznie od lat Trybunał realnie nie działał i ja będąc sędzią Trybunału Stanu od 2012 roku, poza jakimiś kwestiami epizodycznymi dotyczącymi ewentualnie uchylenia immunitetu, tak naprawdę nie miałem żadnej takiej pracy związanej z konkretnym oskarżeniem. Więc jesteśmy instytucją powołaną przez w konstytucji, ale tak naprawdę dotąd bezrobotną. I jeżeli te spełnione zostaną deklaracje, powiedzmy, sejmowe, no to po raz pierwszy od wielu, wielu lat Trybunał będzie się musiał zmierzyć, powiedzmy, z pewnym wyzwaniem. I teraz tak naprawdę Trybunał jest troszeczkę traktowany po macoszemu, bo on nie ma własnej siedziby, ma wydelegowanego pracownika przy Sądzie Najwyższym, korzysta z pomieszczeń Sądu Najwyższego, nie ma żadnego zaplecza, a zastępcy tak naprawdę nie mają żadnej konkretnej władzy. Tutaj, a jest jakaś w ogóle współpraca między panem i drugim zastępcą, a pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską, która jest jakby z mocy prawa przewodniczącą Trybunału Stanu? No my głównie współpracujemy poprzez jakieś poglądy wyrażane w prasie albo zeznania w prokuraturze, ponieważ pani sędzia Manowska odeszła od dobrego zwyczaju pani prezes Gersdorf, która się z nami spotykała jako wiceprzewodniczącymi. Mieliśmy stały kontakt, spotykała się z sędziami i tam była jakoś jedność. Pani prezes Manowska no, nas jakoś specjalnie jako nowo wybranych sędziów nie podjęła. Następnie w zasadzie nie miała żadnego kontaktu z przewodniczącymi. Myśmy złożyli wniosek o zwołanie zgromadzenia wszystkich sędziów celem zmian w regulaminie. Pani prezes Manowska miała na to 45-dniowy termin. Z tego obowiązku się nie wywiązała. Myśmy jako część sędziów złożyli zawiadomienie do prokuratury o popełnienie przez panią prezes przestępstwa urzędniczego. Zostaliśmy przesłuchani. Prokuratura od pół roku albo nawet więcej nie zrobiła w tej sprawie nic, czyli zachowuje się w sposób dla siebie jak najbardziej typowy, przyjmując pozew strusia, chowając się pod ziemię, nie ostrzegając najistotniejszych z punktu widzenia politycznego kwestii. Czyli Trybunał jest sparaliżowany? Bo są dzisiaj dwa postępowania, które się toczą w ważnych kwestiach, czyli postępowanie dotyczące prezesa NBP Adama Glapińskiego i to drugie postępowanie. I jeśli do was wpłyną, to Trybunał Stanu będzie w stanie osądzić te sprawy? Trybunał będzie miał na pewno problemy, dlatego, bo pani prezes Manowska jest neosędzią, czyli przynajmniej w ocenie części sędziów, w tym mnie, w sposób nieprawidłowy powołana na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezesem Trybunału Stanu z urzędu jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, więc jeżeli pani prezes by została powołana do składu sądzącego, obawiam się, że mógłby zostać pozostawiony zarzut nieważności. Na pewno, jeżeli taka sytuacja by nastąpiła, byśmy jako sędziowie no, tą okoliczność podnosili, nawołując panią prezes Manowską do refleksji, no ale... Ale czy składy będą losowane, czy będą wyznaczane przez panią prezes? Bo jeśli ona jest neosędzią, pani prezes Manowska jest neosędzią i wyznaczy skład, to czy ten skład będzie ważny, czy nieważny? To jest no już bardzo skomplikowane, bo ostatni regulamin mówił, że prezes wyznacza skład. Myśmy żądali zmiany tego regulaminu, żeby losować sędziów. Pani prezes nie zwołała zgromadzenia sędziów, żeby zmienić regulamin, natomiast wydała własne zarządzenie, że ma być losowanie. Takie zarządzenie, jeżeli ona wydała, może na 10 minut przed losowaniem zmienić i przykładowo wyznaczyć osoby w sposób dotychczasowy. I tutaj już żegnamy słuchaczy Trójki, ale proszę z nami zostać. Jesteśmy ciągle na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać o możliwych scenariuszach dla Trybunału Stanu. Zapraszamy do reklamy.

Przepraszam, ale usłyszeliśmy skrajnie polską informację w skrócie serwisu. Obchody tysiąclecia przygotowywane rzutem na taśmę. Rewelacja. Pogoda dziś tak rewelacyjna nie będzie. Po południu będzie od okolic zera na Podhalu i w Bieszczadach do 12, nawet może 13 stopni na ziemi lubuskiej. Może dziś padać także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Za 27 minut godzina 9 to ten czas, w którym zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Panie, panowie, kto chce zwyciężyć? A przede wszystkim, kto chce się dobrze bawić, ale także może zwyciężyć i wybrać piosenkę na zakończenie porannej audycji, ten dzwoni. 2 2 7 3. Za kilka minut mniejsza gra w Trójce, ale jeszcze wracamy do tematu zagrożonych wyginięciem ogródków działkowych. A, no ja chciałem tylko powiedzieć, że uważam, że powinny zostać, że to jest kawałek zieleni w mieście. Ja mam 30 lat i znam dużo młodych ludzi, którzy chcieliby mieć taki kawałek swojej zieleni, a dzisiaj ciężko jest, mi się wydaje, młodym ludziom postawić dom. Takie ogródki, to jest fajna rzecz. Myślę, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby one zostały. Bardzo dużo mówimy o tym, że seniorzy są samotni, że nie mają odskoczni, często są nieaktywni, a właśnie ogródki to wszystko im dają. Plus też w Trójce nieraz było mówione, że obcowanie z naturą, ogródkami właśnie przedłuża życie. Także nie zabierajmy im tego i dajmy im spokojnie z tego korzystać. Niedawno czytałam o takim odkryciu naukowców, którzy mówili, że jest w ziemi jakaś bakteria, która w kontakcie z nami powoduje, że wydziela się w nas więcej endorfin. Więc jeśli praca w ogródku, praca w ziemi ma się przyczyniać do poprawy naszego samopoczucia, to ja myślę, że jest to priorytetowe. W czasach, kiedy mamy epidemię depresji, epidemię różnych zaburzeń nastroju, to zachowanie takich terenów zielonych, gdzie drzewa jonizują powietrze, tutaj dobroczynne bakterie poprawiają nam nastrój, no to powinno być chyba głównym powodem, żeby zostawić w spokoju te ogródki. Oczywiście zło jest w twórcach planów zagospodarowania przestrzennego, którzy to mówią, że robią jakby porządek czy renowację tych swoich planów. Nieprawda, to są zamachy na grunty. Mam paru sąsiadów w podeszłym wieku, którzy działka przedłuża im życie, a poza tym mają te produkty naturalne. Zresztą obdarowują resztę, społeczność sąsiadów tymi produktami, które są no eko do kwadratu. Dziękujemy za te głosy. Jak państwo słyszą, słuchaczki i słuchacze Trójki są za ogródkami działkowymi i to w zasadzie jednogłośnie. Ja więc proponuję, by za słowami poszły czyny. Jeśli gdzieś niedaleko państwa są ogródki działkowe, to wypada w tej sytuacji zainteresować się i na przykład podpisać odpowiednią petycję, poprzeć działkowców, gdy przyjdzie do ustalania planów ogólnych, bo taki radiowy lobbing może nie wystarczyć. Może byśmy nie byli gołosłowni. Jacob Rango i Neony teraz, po nich mniejsza gra. Nieśmiertelność, bo dla was nigdy się nie wynurzyłem. Niewidzialność, bo do floty z flagą nigdy nie dążyłem. Ultrakompleks poważnego braku wsparcia na starcie. Praca nad sobą, konsekwencja, to nierozłączny tandem. Mam kilka żyć, lecz wątpię, że je kiedyś wykorzystam. Statek zwany karierą, to raczej mały batyskaf. Bez radaru płynę wolno, gdy wystawiam peryskop. Mam ochotę na powierzchni storpedować tam wszystko. Może przecież zatonąć, na szczęście mam dobrą załogę. Mogę liczyć na pomoc. Coraz rzadziej podglądamy tamten świat na powierzchni. Stare frachtowce idą na dno, nowym brakuje treści. Dumnie żeglują po tym oceanie mody i pozorów. Jednak to chińskie podróbki na bazie oryginalnych wzorów. Nadajemy przez podwodne radio tym, co chcą się wsłuchać. Mają czas na myślenie i wrażliwego ducha. To nie stary świat. Osiemnaście minut jeszcze do godziny dziewiątej. mniejsza gra. Pan Michał z Ustronia z nami. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Kamil z Kielc także. Dzień dobry. Witam, witam. Pan Kamil jest kibicem sportowym i tu zaskoczenie, na mecze jeździ do Hamburga. Panie Kamilu, o co chodzi? Lubię HSV, to jest jedyna drużyna, która najdłużej była w Bundeslidze i mają piękny stadion. A rozwińmy ten skrótowiec HSV, bo on przepięknie brzmi. A, zaskoczenie! Hamburger Sportverein, jeśli się nie mylę, tak, prawda? Przepraszam, to stres. To stres, rozumiem, z zaskoczenia pana wziąłem. Pan tak. Michał natomiast przypomniał sobie, że kiedyś rozmawialiśmy, że jadę w wakacje do Ustronia, czy w te okolice i zażyczył sobie trójkowy kubeczek. No nie wiem, panie Michale, może ponegocjujemy, albo zobaczymy, może jak pan wygra mniejszą grę, tak troszkę buduje presję. Mam nadzieję, że się uda. No to zobaczymy. Zaczyna pan Kamil. Panie Kamilu, pierwsze pytanie. W tytule pierwszej powieści z cyklu Opowieści z Narni Clive'a Staplesa Lewisa występują Lew, Stara Szafa i... Zmieniłem kolejność, jakby co, żeby było trudniej. Trzy postaci, że tak powiem, w tym tytule. Już przedłużam bardzo, panie Kamilu. Ostatnia szansa. Nie pamiętam. No nie możemy tego w takim razie uznać, bo to Lew, Czarownica i Stara Szafa w opowieściach z Narni pana Lewisa. Nie ma więc punktu, teraz pan Michał, panie Michale. Które państwo ma większe terytorium, Francja czy Niemcy? Francja? Tak jest, Francja. To zresztą największe państwo w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o powierzchnię. Mniej więcej dwa razy większa od Niemiec nawet, jeśli dobrze widzę, co jest akurat dla mnie zaskoczeniem. Wracamy do pana Kamila. Panie Kamilu, to ostatnio temat bardzo nośny. New York Stock Exchange, czyli nowojorska giełda papierów wartościowych, mieści się przy której nowojorskiej ulicy? Wall Street. Tak jest. To Wall Street. Wall Street. A liczyliśmy, że ktoś powie Broadway na przykład na to pytanie i będziemy się mogli pośmiać. A pan nam zabrał śmiech, ale zdobył pan punkt, panie Kamilu, więc jest 1-1, ale teraz szansa na zwycięstwo przed panem Michałem. Panie Michale, Galanthus nivalis to gatunek rośliny czy zwierzęcia? Ojej. No i to jest trudne pytanie. Galanthus nivalis. Galanthus nivalis. No to będzie strzał, to nie będzie roślina. To jest celny strzał, tak? To inaczej śnieżyczka przebiśniek. A przebiśniek to słowo, które miałem dziś powiedzieć w poradnej audycji, więc mówię uroczyście przebiśniek i ogłaszam, że pan Michał zwyciężył w mniejszej grze. Bardzo mi miło. Chciałem pozdrowić mojego rywala. Pozdrawiamy pana Kamila. Panie Kamilu, dzięki, bardzo dziękujemy. Gratuluję. I zapraszamy oczywiście do powracania także do mniejszej gry, tylko proszę troszkę czasu dać też innym i odczekać pewną karencję, ale nie ma reguły, która by mówiła ile to czasu. A pan Michał zwyciężył, panie Michale, jakieś słowo dla mnie na jutro? Może wyekspirował. Nie wiem, czy wyekspirował, wyekspirował. Dobrze, zanotowałem sobie to słowo. Jeśli chodzi o piosenkę, a może dzisiaj zrobimy niespodziankę? Może nie będziemy mówić. I słuchacze dowiedzą się o tym o 8.50, co to będzie za utwór. Może w ten sposób dzisiaj zrobimy. Przedłużymy trochę oczekiwanie. Dziękuję bardzo, panie Michale, gratuluję. Dziękuję, panie redaktorze, i czekam na pana w Ustroniu w takim razie z kubeczkiem. Niech będzie. The Cure w trójce, nie do podrobienia. In Between Days, tak nazywa się ten utwór, a ja przypominam, że inny utwór The Cure, Alone, na drugim miejscu w liście przebojów pierwsza trójka, można głosować do piątku, do 12 na lpt.polskieradio.pl na czele Kaśka Sochacka i Szu. Czy The Cure wrócą na pierwsze miejsce? O tym będzie mówił Grabek w piątek wieczorem, a państwo mogą głosować. Przypominam, lpt.polskieradio.pl. Everything you are, everything you see, everyone got used to who you pretend to be. What if you're not scared? What if you're just here? Another page is turned on what you stand on to see clearly. Now, only not too far, it all comes around. Some of all these arts, and we can work together to become who's in your heart. I know. If not now, soon, and whatever is right for you will guide you through. Take it back to the beginning. Perseverance we need. It's patience. With all of life's complexities, how can one way become what we deem and believe to be right, to be true? I tak zbliżamy się powoli do zakończenia porannej audycji w trójce. Jeszcze 8,5 minuty do godziny 9. Muzyczne zakończenie dziś miało być niespodzianką, więc teraz tę niespodziankę zapowiadamy. Czekają państwo, prawda? Kult i Arachia na zakończenie porannej audycji. O, rozpoczyna się już. Dziesięć na prawą stronę głowy.